أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. سورة الأنعام ديزنا مستقلة غيمة حصة شروشوا ابتدا کې ماویلو چې قرآن کریم کې سلور حصې دي په اعتبار د سلورو مضامینو. لومړۍ حصه د سورې فاتحې نه شروع وه تر سورې مائدې پورې 15 سورتونه دي، او په کې مسله دا چلوله چې خالق د هر څه الله دی. دې ځنه دویمه حصه شروع شوه او دا به دي تر سورې کهف پورې، او په دې کې 12 سورتونه دي، او په دې سورتونو کې به دا مسله چلیږي چې رب د هر څه الله دی، پالون کې د هر څه الله دی. دغه وجه ده چې څومره دلایل ذکر کړي سوچ وکړي، نو په کې بره تربیت مواد ذکر کړي. دا دویمه حصه ده او دام د الحمدلله نه شروع ده. یا سورې انعام، انعام وی اصل کې سارو ته، او چونکې دې صورت کې د سارو مسلې ذکر وې، خصوصا د جاهلیت کې چې کوم رسمونه وو دا هغې باندې رد و. اسې خو سورې مائده کې هم د انعام ټکي راغلی و، بهیمۃ الانعام، لیکن تفصیل نه و. دې وجه نه دې صورت ته سورۃ الانعام وایي. مکی صورت ته نزول کې 55 نمبر دی، د سورې حجر نه وروسته نازل دی او د سورې صافات نه مخکې دی. د سورۃ فضائلو کې دا راځي، دارمی کې د عمر رضی الله تعالی عنہ روایت نقل شوی و، او هغه بیا قرطبی خپل تفسیر کې ذکر کړی دی چې سورې انعام من نجائب القرآن. سورې انعام چې دی نو دا د قرآن کریم دا هغه غوره سورتونو نه دی، نجائبو نه دی. او د کعب روایت نقل کړو چې هغه وی فاتحه د تورات دا فاتحه د سورې انعام ده، معنی سورې انعام د دینه چې کوم شروع دی، الحمدلله الذي خلق السماوات والارض، دغه شان تورات د دینه شروع دی، او خاتمه بیا د هغې تورات خاتمه د سورې هود ده. دغه د وهب قولم قرطبی را نقل کړو، او حدیث د انس رضی الله عنه کې راغلی و، قرطبی ذکر کړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې سورې انعام چې نازلې ده نو ماها موکب من الملائکه، دې سره ګڼ ملائک راغلی و، دومره ملائک صد ما بین الخافقین، چې د دنیا ټول اطراف ډک کړی و، او لهم زجل بالتسبیح، او د هغې یو آواز یو شور د تسبیح او د تقدیس د الله. او پای کې دام دی رستو چې او یا زره ملائک دې سره راغلی و، او د یو آیت کې په دې کې وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، دې آیت سره وي 12 ملائک راغلی و پرته دی. بیا زرکشی البرهان کې لیکلي دي که د مشرکین و مخالفین و سره محاجه و مناظره کول غواړې، نو په کار دی چې دا صورت ښه یاد کړي، دا تا تخیادی. او قرطبیم دلته لیکلی دی چې علما وی هذه السوره اصل فی محاجه المشرکین وغيرهم من المبتدعين، که ته غواړې چې د مشرکان او بدعتیانو سره مناظره کوم نو دا صورت به تا تخیادی، بیا د هغې سره مناظره اسانه ده. او بیا لیکلی دی چې علما د کلام د دین خپل اصول مستنبط کړي دي متکلمینو. بیا دا صورت دعوه ده، دی دعوه ده توحید ده. او غدل ته ذکر کوي الحمدلله الذي خلق السماوات والارض، نرستو بنول ساعت کی ذکر کی قل انما هو اله واحد، نپینزو سلویخ کی بذکر کی فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. سلام آیات کی بذکر کی سبحانه وتعالى عما يصفون، رسو یو سل شپک کی بوی لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوا وهو على كل شيء وكيل. لا اله الا هو دارنگی اس بات دا دعوی پرد دا شرک فی التصرف گورا ناغدول سیاد کی بوی قل لمن ما فی السماوات والارض قل لله، اس بعد د توحید په غنو طریقو رد په ټولو اقسامو د شرک کنا، نو رد په شرک تصرف، ندارن ګروس تو بیاوی ویم سسک الله بضر فلا کاشف له الا هو نرستو بوی 500 آیات کی لا اقول لكم عندي خزائن الله نرستو بیاوی اوسل دوش بیدگی ما عندي ما تستاجلون به او 500 کی مداري نرستو بیاوی اوسل دوش بیدگی قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين دارنگ رد شرک دعا وګور بیا اغا سلویخ آیات او سلویخ کی قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعه غیر الله تدعون ان كنتم صادقين بل اياه تدعون فيكشف ما تدعون اليه وتنسون ما تشركون درست گریش بیدگی قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا درست بوی قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على عقابنا بعد اذ هدانا الله دارنگ رد شرک فی العلم اغم کی لکه دریم آیات کې روان دی یعلم سرکم و جهرکم و یعلم ما تکسبون د 500 آیات کې وی ولا عالم الغیب یو کم شپته کې وی و عنده مفاتيح الغیب لا يعلمها الا هو غاتیا آیات کې وی عالم الغیب و الشهاده و الحکیم الخبیر و فی عربی کل شیء علما الدوداوی دارنګ عالم الغیب و الشهاده و الحکیم الخبیر دارنګ رد شرک فی العباده و ګورا اغشفق بنزوز کی قل انی نوحیتو ان اعبد اللذین تدعون من دون اللہ نیوسل دوکی بوئی ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شئئن ہوا لا کل شئئن وکیل رستو بوئی ان صلاتی و نسکی اخیر بوئی دارنگی رد شرک فی التحلیل والتحریم رد شرک فیلی و دوئی اغیوسل تلس کی فکلو مما ذکر اسم اللہ علی رستو بوئیوسل یویش کی ہوئی ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه نذرستو بو یوسل شبک دیرش کی وجعلوا لله مما ذرا من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا رستو بو بیا یوسل ته دیرش کی وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم نیوسل نه درش کې 49 کې وقالو ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا ومحرم علی ازواجنا دارنګ رد په شفاعت قهری شرکی باندې هم لکه یو 50 کې وی لیس لهم من دونه ولی ولا شفی رسولور نبی کې وی 94 کې وما نرا ماکم شفعاکم الذین زعمتم انهم فیکم شرکا دا ګور داود توحید او رد پټول انواع او د شرک ټول اقسام او د شرک باندې دا په یو طریقه دارنګې ادله عقلیه په کې ډیر زیات دي او هغه ټول چې راي او ځکه نو سلور قسمه دلایل ذکر دي په صورت کې سلور قسمه ټول دلایل ډیر زیات دي تقریبا لومبه حصہ کې دویش عقلی دلایل ذکر دي او بیا ورستو دری عقلی دلایل نور دي دا ټول چې راوځي کې کنه نو دا اصل کې سلور قسم دي یو استدلال له تصرف په اعیان او په زواد او د سیزونو کې دویم استدلال له په احوال او د سیزونو سره د علم محید د الله نه پاغه باندې نو دریم استدلال له په انقلاب د احوال باندې نو سلورم استدلال له په مدعومات دا سلور قسم دلایل دي اصل کې دلایل دي ډیرو او قسمونه دا سلور دي نو دریمه طریقه اثبات د توحید کوي رد کوي په ټولو اقسامو د مشرکینو اصولو کې مون خبره کوو چې قران کریم په کوم مشرکینو رد کوي نو دا سلور دي مشرکین بل کواکب مشرکین بل ملائک مشرکین بل جن مشرکین بل انس مشرکین بل کواکب باندې رد دی رسو 76 77 78 کې براشي فلما جن علیه الليل ورا کوكبا مناظره د ابراهیم علیه السلام دارنګ مشرکین بالملائک باندې رد والسلام آیات کې وخرقوا له بنین و بنات بغیر علم مشرکین بالجلبان امرادو دغلته وجعلوا لله شرکاء الجن مشرکین بالانس باندې مو و اذ قال ابراهيم لابيه اذر اتتخذ اصناما الها 74 کې نو سلورم طریقه د اثبات توحید د اله الله چې پدې کې دا الله اسماء ذکر دي اسماء الحسنا تقریبا سوار لس چې تکرار تلرګي نو پینځمه طریقه دا چې طریقې د تعلیم پکې ذکر دي د پاره د اشاعت د توحید او دا سلور قسم دي بیا دستور روان ان شاء الله تفصیل یو مقصد لکه دل دی په توحید بل نفی د صفاتو ما فوق البشریه نو دریم بیان د فرق په منځ د واړو طریقو کې مثلاورم تفصیل د صحیح عقیده نشپغم دا پکې ذکر دي چې مقاصد د مصائب وبکې ګوري خش هدایت به پتا راځي دا مسله ډوره اسانه نه ده ډیره ګرانه مسله ده خپل دی اومنله اوس چې خوره نو تابانه به عقبات راځي شپږ عقبې په دې صورت کې ذکر دي خ کندونه دي په دې شپږو کندونو بخې جي لومبه عقبه دا ده چې تابانه به خلک اعتراضونه کوي اعتراضونه به شروع شي په تابانه خبرې به درپسې شروع شي بدره به شروع شي یو به یو خبره کوي بل به بل کوي دارنګي دی پنځوس کې نو بلغه بیا ذکر کوي پنځه پنځوس کې چې کله با تا ته وي ته جاهل مړ ته پنور سره پويږي او خلکو غو مشوره کیږي پويږي نه او د سره دغه یو خبره دا ودا کوي نو دریم بیا په اوسل پنځه کې ذکر کوي چې پتا باندې به فتوی ولګي مولان به فتوی شروع کی ان شاء الله تشویر روانه ده د دروغ نو سلورم ده چستا اهل علم باستا دشمنان شي نغیب جګړه شروع کی مناظری بکی تا سره مناظره بکی مناظری ته به تیار شي په بوګي د پینزم دا بیا چې د دین ورا خواشي د پینزم کنداو ده ها چې دشمنان بشي ستا ټول بادشاهان عمر او کبرا ولې د مولان به علم صحیح کنه نو هم شپګم بیا دا تاسو پینزمو چې ټول به تا سره قطع اوږي چې بس غم خالی و سره پری دی پل ولی و سره پری ده دا شپږ عقبات به پتاره زی دا په پنځمه طریقه واخه شپږمه اومه طریقه دا ده چې نقلی دلایل پکې ذکر دي د ولسو انبیاونه اجمالی او بیا د ابراهیم علیه السلام نه تفصیلی او ذکر د داوید توحید خو ما تاسو ته کو ډیر کرته پکې شوی دی په دې صورت کې ها اوس خلاصه د صورت وره خلاصه دا چې دې صورت کې دوه حصې دي لومبه حصہ یوصل اتل سیات پورې ده او دیمه دیو سر اتلس نا اخیر پوری دا رنبه حصہ کشپک بابو ندی رنبه باب دی دول سایات پوری پا دیکی دعوت توحید ذکر کی اوغا پا دریو دلائل و عقلیه و ثابتی رنبی دویم درم آیات کی او دا اصل کی استدلال لی پا دو سرو پا آیانو کی بیا زجر دی پا دریو سیزونو یو دا چی اعراض دی خلقو کرده سلورم آیات کی غزی کر کی ندویم دا تکذیب کرده ندرم دا استهزه کرده پینزم آیات کی با غزی کر کی بیا تخویف دنیوی دی په دریو سیزونو او بیا احوالم درې ذکر کوي په شپږ آیات کې او جوابونه دي د دریو سوالونو په اووم آیات کې د لومبي سوال جواب د دویم سوال جواب اتم آیات کې د دریم په نهم آیات کې بیا تسلی ده په ذکر کولو د دریو سیزونو لسم او یولسم کې دا وګوره دا باب په دریو سیزونو باندې چلېدو نو دویم باب بیا دغه ځای نه شروع دی د دولس آیات نه تر پنځه دیرش پورې باغزي او پای کې به دو دلایل ذکر کوي دولس آیات کې او دیارلس کې تخویف به ذکر کوي دولس آیات کې او دا دله سره دا په شانته د مخکنو دله دي دلایلو دي طریقې د تعلیم دي پکې هغه دا چې ثبات دی په توحید چې کله معترضین ستا باندې اعتراضونه کوي د هغې خلاف کې څوارلس پنځلس نولس کې بیا دوه دلیل دي په اولس او اتلس کې بیا تفرید نتیجې د سره د دعوی د توحید نه په نولس کې دلیل نقلی د مخکنو اهلي کتابونو په شل آیات کې بیا زجر د په افتراء په 21 آیات کې تخویف اخروی د 22 23 24 آیات کې زجر د په انکار د قران او د هغه نه په بندولو باندې 25 په کې آیات کې تخویف اخروی د په 23 آیات کې بیا زجر د منکرینو د قیامت ته په 29 آیات کې بیا تخویف اخروی د په 30 31 آیات کې بیا تزهید د دنیا د په 32 آیات کې رسول الله سلام تا پدریو آیاتونو کې پدریو عنواناتو باندې 3335 هم دي او زجر دې په طلب د آیات ته معجزې سره د جواب نه آیت نمبر 37 کې دغه شان بیا دریم بابو سلورم باب پنځم باب په دې طریقه به ان شاء الله چلیږي غیر سره سره به خلاصه بیانو بیا دا دو بابونه تر 35 آیات پورې دي د 12 آیات پورې لوم به باب ده او په دې کې دغه امور ذکر کوي پدریو دریو خبره شروع ده بسم الله الذي تعالت عظمته عن كل شائبه فكان له كل كمال الرحمن الذي عمت نعمته المحسن والمسيء فغمر الكل بالنوال الرحيم الذي خص اولياءه باتمام النعمه فهداهم بنعمه الايصال بسم الله خاص و مدد دنون دا الله هغه ذات چې اوچتي عظمت داغه د هر شایبې د نقصان نه داغه د پاره هر کمال له رحمان ذات دی عام دی نعمت داغو نیک تاو بدتن ټولی پټ کړی دی په خپلو نعمتونو کې دنیا کې رحیم ذات دی خاص کړی دی خپل دوستان په پورا کولو د نعمت پاغي باندې هدایت کړی دی غیتا په نعمت د ایصال چغیر رسول دی حق تا الحمدلله تاینی د اولوهیت خاص الله الذی داغ داو د توحید خا او د دین مستقل لاحصه شروع شو او ستاینی د اولوهیت اغل دینو بلسوک نشتا متصرف اغل دی واکدار اغل دی عالم بحر پتوخ کاربان نی اغل دی عالم الغیب اغل دی سوک ام نشتا چه پاغخ پلا خبرت پا زور منو کی چغی باغت والی شی بندگی بداغ که دی شی دیکھ دا ٹھول لاغون کلکنا الحمدللہ لکه سنگ چه ماوی مخیر داوی پا شکل کی حمدونا او ستاینی د خدای د خدای توب و د اولوهیت لله خاص الله لذی خا بلنا ځکه دا قانون مې مخکې ما تاسو ته ویلو تفسیر ال تدیر شوی د سورې فاتحه کې چې کله مبتدا او خبر دواړه معرفي غلط په کلام کې حصري نزل دا حصر دی معنی صفاتونه د کمال صرف الله لذی او بل چلانه دا به مرادي کني بیا کلام کې حصر ناراضي ښه الذي هغه ذات دلیل شروع شو پاغه باندې ولې داو چې سړی پیش کی په داو دلیل پکاري کنه نه دا دلیل دی الذي خلق السماوات والارض اغه ذات دی چې پیدا کړی دی اسمانونه او ځمکه او جعل الظلمات والنور او جوړ کړی دی تیارې او رڼا ثم الذين كفروا بربهم يعدلون بیا هم دا کافر خلق د خپل رب سره نور برابرې دې مقام کې وګوره چې مخکې خلق السماوات والارض اسمانونه او ځمکه پیدا کړی دي او وروسته جعل الظلمات والنور چری اورانه غرزول د معنا دیم پیدا کړی ده کنه جالم په معنا د خلقی خودی مقام کی تعبیر بدل کدا ته ونوي چې خلق السماوات والارض وخلق الظلمات والنور ولی مظهری وی خلق دا اصل کې پاشیا او مستقله او قائم بالذات کې استعمالی کی معنی په جواهر کې په سیزونو کې او جال دا استعمالی کی په عوارض او په صفاتو کې کنه نو دا وروسته تیری اورانه د صفات دي او مخ کې اسمانونو او زمکه د اجسام دي سيزونه دي کنه ناغه سره خلق ذکر کو او رسو سره ویجال ذکر کو ها ذکر وی خلق السماوات والارض کني جالم دلته په معنا د پیدا کولو دي او ثم الذين كفروا بربهم يعدلون بیا هم دا کافر مر دا خو ډیر په ایده خبره ده د ثم ته استبعادي وي استبعاد د پاري معنا مخ کې دلیل موجود دي او سره دلیل خلق په شرک کې اخته دي ندي ته وي چې کله دا مخ کې خبره موجود ده او شتا ادا دلیل تم منی او بیا داروستو کار کنه دا خو ډیر لري دا اصل نه دی مطلب دای ثم الذين كفروا بیام دا کافر خلق بربهم يعدلون د خپل رب سره نور برابرې وګوره درې سيزونه دلیل کې ذکر کړه کنه اسمانونه یو زمکا دوا او په دې اسمان او زمکا کې بیا تیاری یا برنا یوه نه خو خالی نه کنه نو دا غدریم سيز ذکر کو هر دلیل دا مشتمل دی په درې سيزونو باندې درې نقطو باندې بیا هم دا کافر د خپل رب سره نور برابرې دا برب بهم رستو یادلون سره لګوا معنی جاری مجرور رستو د یادلون سره لګي فعل سره بیا دا کافر برابرې د خپل رب سره نور پس کې په صفاتو کې چې فلانی مزموار دی فلانی کارساز دی او هغه سره صبره خشتا د دې وجنه کبیر کې امام راضي معنی کړي وا چې یادلون معنی سو یشرکون به غیره نور د الله سره شریک یو برخه والے جوړي او دغه دوی مته توجیم وا چې دا برب بهم د کفرو سره لګور دی فعل سره او بیا معنا بدل شي ښه چې ثم الذين كفروا بربهم بیا کسان چې کفر کړل دي پر خپل یادلون او د بندګې د الله نه اوړي دا به عدول نشخه اړوم به معنا ډیر واضحه نو بل دلیل هو الذي الله غزات ده خلقكم من طين چې پیدایش شروع کړل دي تاسو د خټینه ور مفسرین دې مقام کې وی چې دا فعل په معنا د بد ایرټول وی به ابتدا خلقکم تاسو پیدایش شروع کړی د خټینه معنا ادم علی السلام الله د خټینه پیدا کړو کنه نورستو نسل بیا دا د خټه نه خو نه دی پیدا خو د نو تیره پیدا دی معنی شروع یې ستاسو د خټه نه کړی دا مطلب دی او یاده چې ابتدا یو خو دغه یې کنه یو ابتدا دا مطلب دی چې انسان د نطفه نه پیدا دی کنه او نطفه د وینې نه جوړه شوې ده او وینه د غذا نه جوړه شوې ده او غذا د ځمکې نه راټوکېدلې ده د خټې نه نو دا د ماده بعیده شو کنه نو دې لحاظ سره د هر انسان نسبت وین ته او خټې ته کیږي سوره عمران کې درشي تاسو ته چلته وي ماره تراب نه او د خورو نه پیدا کړی دی آدم علیه السلام او دلته وي توین دې کې لږ زیادت وکړه کنه ولې خوره کې چې اوبه واچولې شي نو بیا دې نه خټه جوړه شي کنه نو توین خټې ته وي دا هم دغه خوره ده خو چې اوبه پکې واچې او بیا چې پ کله هوا ولګي نو دا وچه شي د دې وجې نه د هغې نه وروسته بیا سوال جوړ شو کل فخار لکه د ټیکري په شانتې ټنګېده به باقي دی په اور پوخ کړی او نه په اور یې نه دی پوخ کړی داسې پروت او د هغې نه وروسته آدم علیه السلام الله د هغې نه جوړ کړ بعضې کسان وایي وایي د انسان خلقت د څلورو څیزونو نه دی اوبه خاوره هوا او اور دا څلور څیزونه دي د همزجي اربعه وي وایي اور پکې نشته اور پکې کم ځای دی تین دی خټه ده او خټه څنګه ده چې دا یې نه کوتکانه جوړ شوی دی څه وخت پرته وه پرته وه او من سلسوال کل فخار دا کم ځای راغلي وو چې دی بیا په اور باندې پخه کړه چې ته وایي اور یې شته په مزاج کې وایي نه دغه درې څیزونه وو هوا پکې وه ټیک ده انسان کې هوا ډېرې تکبر پکې ډېری ولې هوا ته وچلېده وچلېده نو وکړنګېده که نه د هغې نه وروسته دی ټیکری جوړ شو ټیکری په شان داسې نه وویل چې عین ټیکری دی کل فخارې لکه د ټیکری په شان دی لکه مطلب څه عین ټیکری کوې په اور به بیا پوه شوی که نه په اور نه دی پوه شوی من دوین ثم قضا اجلا بیا یې لیکلې ده نیټه بیا یې فیصله کړې ده د یو نیټې دا کومه نیټه ده دا هغه نیټه ده د مرګو چې الله د هغې فیصله کړې ده ثم قضا اجلا او د اجل نه مراد مرګ دی او اجل مسمى عنده او نیټه دا چې مقرره ده ټول مخلوق له پایلم ده الله کې عنده منه دا سره دا پایلم کې دا کومه نیټه یادی ودا دا مخکې نیټې نه جدا ده ځکه دا مشهور قانون دی چې نکره ماده شي نکره ثانی غیر ولایکی دا مخکې ځان له اجل ذکر کوي رسو ځان له اجل ذکر کوي دا اجل د قیامت ته واجل مسمى اجل مسمى دا اجل نه مراد نیټه د قیامت ده او دا وګوره دې کې هم درې امور ذکر دي چې سوچ وکړي من توین د ټول انسانانو ما اصل ماده ده او قضا اجلا بیا نیټه ستاسو دپاره مقرر کړه چې هغه د مرګ ده او اجل مسمى عنده بله نیټه د هغه سره د هغه په علم کې ده چې قیامت دی خو د دې نه یو خبره مخې ته راغله چې قضا الله فیصله کړې ده نو تقدیر یې کړی دی ستا تا د مرګ تقدیر هغه کړی دی نو ستا ورځې شپې مخکې نه شمارلې شوي دي چې ته په دنیا باندې دوره عمر تېری دوره ورځې به تېری او ایمان په دې باندې ګورې که نه وي نو کفر دی دې ته وایي په تقدیر باندې ایمان والقدر خیره و شره من الله تعالی خو بیا هم خلق لګي او شک کوي نو ځکه الله وایي ثم انتم تم بیا پکې لام تاسو شک کوئ دا ثم هغه استبعادي او دا مخکې خبره موجود ده چې دا هر څه الله کړي تاسو پیدا کړی د مرګ نیټه مقرر کړه د قیامت نیټه مقرر او بیا پکې هم ستاسو شکونه دي ثم انتم تم ترون مریوی شک ته کنه دا د هغې نه اغستې شوی دی اچھا وینه دا د میرا نه اغستې شوی دی میرا جګړې ته وایي بیا هم تاسو جګړې کوئ مذهبي تفسیر کې وایي بېحقي روایت نقل کړو چې عائشه رضی الله عنها وایي رسول الله صلی الله علیه فرمایل سته لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي مجاب شپږ کسان داسې دي چې ما پې لعنت کړی دی او الله پې لعنت کړی دی او د هر نبی دعا الله قبلوي نو پایې کې یو سړی هغه ذکر کو الزاهد فی کتاب الله چې د الله په کتاب کې د ځانه سیوا والی کوي یو خبره د نبی علیه السلام نه او د هغه د صحابه نه د تابعین نه د نقل او دې لګي و پایې کې د ځانه سیوا والی کوي لکه هر مبتدع ادا کار کوي دلیل دی ته پوه سکنه را تا چې څه وایي ما ته به دلیل خولی شي وخیا دا چا ویلې دي ځانه خو ته خبره نشي کولی چې ځانه به کول کولا جوړ کړي او خبرې به وکړي وایي دا به د مخکې نه موږ چې څه وایو او تاسو اورئ نو دا خو دغه مفسرینو د صحابو نه نقل کړي دي خو ځکه حوالې ورکړو چې فلانی ویلي دي فلانی ویلي دي فلانی ویلي دي ما ستا به څه علمي چې موږ به ځانه شروع شو چې دا دي او دا دي او دا دي نه دا خو د الله کتاب کې زیادت او هر مبتدع دا چل کوي ښه ور دلایل به د قرآن نه پیش کړي ته به دا مجتهد دی تا ته به دعا ثابتوي چې دعا پس د سنتو نه شته پس د فرضو نه په جمع هله کسه دلیل قران کې ویني راغلی و ربکو و همیشه تاسو نکون هم داسې درشي چې مطلقاتونه دلیل نیولې دي ابو دنیا کې هر بدعتي د مطلق نه دلیل نيځه دا یو قانون دی چې مرتي نه پیژنې په دې به پیژنې چې به د خپل متعین سیس د پاره خاص دلیل نشي پېښ کولې خاص دلیل وې پېښ کړه که تا تخصیص وکړه چې تخصیص دیو کو هيئت دراوس پکې ولاسونه او جتل پکې راوس او سنتو یا د فرضونه پس وکړه دا دغه تخصیصونه پکې رااله نه چیراله نه به تر ځانه کې اده ودو دلان دی راولې دا سو قران کې وایي یقیم الصلاه بس صلات مطلق ذکر دی نه بس قضا امر یمشتا او شپګم مونږ پکې رضانه بل جوړه او نورم جوړ کوي قران نه دی ویلي یقیم الصلاه وای دا مطلق دی خو مطلق شرعي دی آیات تا ته ودو مطلق شرعي دی یقیم الصلاه مطلق شرعي دی دا مطلق شرعي دی لپاره به افراد شرعيه ګوري رضانه به افراد نه جوړي دا غیر لپاره او ځین جواب وته او کا اصل جواب دی رسولانو چې را تاسو جوړه مطلق وای دا مطلق دی نه سم نه مجمل دی دا مجمل لے محمد رسول الله دا غی تفسیر کول کې دی کنه ناغسن تفسیر کړل په خپل ژوندګي کې مونږ ته خو یو صحیح روایت مخې ته راوړل یو صحیح دعا او درې دنه نه غواړو نو بس ٹھیک شو زکا وی الزاید فی کتاب الله نو بل المکذب بقدر الله هغه سره چې دا الله د تقدیر منکر دی د تقدیر انکار غوړي کفر دی ها الله ته لعنت کړل محمد رسول الله ته لعنت کړی ها دا کم کسان چې قسمت ته کې شانه وسته دي او قسمت خو کته کړې خر دي دا ډېر وی کافر دی ها شنو کې کافر نه دي نو دریم المتسلط بالجبروت ليعز من اذله الله ويذل من اعزه الله هغه سره چې په خلکو مسلط دي د خلکو مشر دي افسر دي بادشاہ دي بل څه دي او چاله چې الله عزت ورکړي هغه ذلیل کوي او چاله چې ذلیل دي هغه مخورس کوي وجته یې بادشاہان دا کارونه کوي کنه افسران دا کارونه کوي کنه چې کوم مخورز دي ناغه لاندې کی هجه کوم لاندې دي وچې دي کی معنی ظلم کوي نو سلورم المستحل لحرمت الله دا الله حرمت نه کوي داغه د دین احترام مو سره نشتا داغه د کتاب احترام مو سره نشتا هغه حلال غني ناخر والمستحل من عترتي ما حرم الله سلورم پنځم هغه سره چې هغه زما اولاد ته او زما نسل ته بدګوري ښه المستحل من عدرتي ما حرم الله معنا د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اولاد ته پسپک نظر وګوري یا مثلا عربو ته یو سړی پسپک نظر باندې ګوري ګوري ښه دا هم ډېر بی دیني ده انګریز خو دې خوښ دی پتلون والا اجومره دې خوښ دی چې دغه پیښې کې او هغه جبه دې ډېره خوښه ده هغه جې ټکی دې یاد کړی خو عربي دې بدې شي ځکه دا د جنت والا جبه ده ظاهره خبره ده چې دا غزیه ده بل الله بوزی نه زکه تاسو په دې شي کنه عربي هه په دې شي بس عرب سره دښمنی دي عرب داسې دي او داسې دي داسې مسلمانان خودي کنه ابي هم زماستانه بخي په عمل کې نو له بس لګي هي نشپغم التارق لسنتي زما سنت پری خودون کې ښه به هسي پر روایت دلته ذکر کړو او بیا دې مقام کې غوي وی رافضیان معتزله بادشاهان ظالمان مرجئه او جبريه او خوارج او ټول اهل الاهواء والبدع په کې داخل شو ښه ټول بګیراله ځکه الله فرمایل قضا عجله او عاجل مسمن عنده او نیټه چې مقرره ده په علم د الله کې نیټه چې مقرره ده معنی د قیامت نو ثم انتم تمترون بیا هم تاسو شک کوئ وهو الله فی السماوات وفی الارض دا بل دلیل دی کنه وره مخکې دلیل ذکر کو چې الله اسمانونه عظمکه پیدا کړې ده نو اسمانونه علمی دلیل عظمکه صفری دلیل وکنه اجال الظلمات و نور دي کی وسط اشاره و وسطانی دلیل نو هو الذی خلقکم من ذات دلیل نفسی ذکر کړه داغه دلیل نه رسو دلیل نفسی ذکر کړه د مقام کې هغه ته افاقی دلیل وای کنه افاقی دلیل پسې نفسی وو په دې پسې هو الله فی السماوات و فی الارض بل دلیل ذکر کړه عقلی چا غا الله فی السماوات و فی الارض معبود دے پاسمانونو کیم پزمکا کیم اللہ پاسمانونو کیم معبود دے پاسمانونو کیم تصرف کو انگی دے و پزمکا کیم وہو اللہ فی السماوات و فی الارض ندا مخ کے سرو لگوا چاہت دلائل ذکر کلو مخ کی دا کارسازے دا اللہ نور پسی امور ذکر کی دا علم دا اللہ چی عالم سرکم و جہرکم او الله دې پاسمانونو کې پزمګه کی ور دې سمانا ده دې مطلب حافظ ابن کثیر وی دی آیات دلان دی چې د مفسرینو د آیات په مقصد کې او تفسیر کې ګڼ اقوال دي خو سره د دینه چې ټولو اتفاق دی چې جهمیه قول غلط دی چې هغه وی چې الله په هر مکان کې دی ولې دلته ویلې دي کنه چې په سماوات او په ارض هغه وی دا قول غلط دی حافظ ابن کثیر وی او بلکې صح قول داله چې معنی دا ده چې هغه چې اوازونه وته کې دي چې چغي وته والی شي الله دې په اسمانونو کې هم پس مګه کې هم معنا داغه بندگی کوي او داغه توحید منی او داغه د الوهیت اقرار کوي هغه څوک چې پاسمانونو کوي هغه چې پزمکا کوي داغه المدو والله فی السماوات و فی الارض معنی یعبده و یوحده و یقر له بالالوهیت من فی السماوات و من فی الارض حافظ ابن کثیر وی او یسمون الله تعالی وی دیو جنا داسې معنی هم کولی شي کنه چې و هو الله او هغه دې چې نومي الله دې پاسمانونو کې هم پزمکا کې هم داغنم الله دے اسمانونو کیم نم الله دے اوزمکا کیم نم الله دے او بیا رستوی ودا آیات دا سے دے لکه سورۃ زخرف آیات کریمہ چ راغلو سلورتیا چې هو الذی فی السماء الہ و فی الارض الہ او دا غی معنی سوا چاغه دے چاغه الہ دے داغه چا چې پاسمانونو کې دے او الہ او معبود داغه چا دے چې پزمکا کې دے سراج المنیر کی شیروینی ویلو لکه څنګه حافظ ابن کثیر وی چ هغه مستحق د بندګۍ دی هم پاسمانونو کې هم پزمکه کې نو دې جملې مطلب ویدا دی او هو الله او هغه دې مستحق د بندګۍ په سماوات او په ارضی پاسمانونو کې او پزمکه کې یا علم سرکم وجهرکم پولری پپټ استاسو پخکار استاسو و یا علم ما تکسبون او پولری پاغه سچ کوایې تاسو مان استاسو په عملونو ما تکسبون نما مصدری رستو په تعویل مزه پوېږي تاسو په اعمالو تاسو په عملونو کولو نو دې کوم درې شیزونه ذکر کړو یو دا چې پټوم تاسو الله ته معلوم دي نو دویم دا چې ښکارم تاسو الله ته معلوم دي نو دریم تاسو عملونو ته معلوم دي کنه یا لو ما تکسبون نو ته درې شیزونه شو نو زورونه ورګی ښا او دې کوم درې شیزونه ذکر کړي چې دا ظالمان سره د دې دلایلونه بیا هم لګي نو یو خدا چې دې تکذیب کوي اعراض کوي نو دویم دا چې تکذیب کوي نو دریم دا چې استهزاء کوي دا غي درې کارونه نقل کوي د مخالفینو کنه و ما تعتیهم من آیت من آیات ربهم او نه راضی دي ته هیڅ نه خد نه خود رب د دینا آیت هر آیات چې دي د مخه تراشی کاغه د قران کریم آیات دی کاغه معجزه ده کاغه دلیل دی الا کانوا عنها مورزین مگر دا چې وی دي دا غینه ډډه کوونکی او مخړهونکی اعراض کوي کنه فقد كذبوا دام داخل په زجر کې او زه کفیر اور بسې فقد كذبوا نو یقینا دي دروغجن کو بالحق حق لرا حق دروغجن کو ها لما جاءهم کل چې راغې دي تا نو اس دي له تخفیف ورغي چې فسوف یاتیم نو زرد چې راو شي دي تا انبا او ما كانوا به یستادیون خبرنا دا غس چې دي پاره پورې ټوخه کولې انبا مفسرین وی عقوبات تو وی کنه معنی سزاګانی او دې کې مقصد دغه چې ګور حق لدی ته راغې کنه مخې ته آیت راغې اعتراض وکړو به تکذیب وکړو حق دروغجن کو انکار ته وکړو نو دریم استهزاء شروع کړه نو الله جل شانو د دنیا تخفیف ذکر کوي دیله چې خا د دې دا شل کې د دې سخی الله چې زمانه به بشي علم يرو آیا دین ګوري آیا دین ګوري څه مطلب دا مطلب چې پستر کو قتل مرادی ګوري ها معنا آیا دې سوچ نه کوي ځکه رؤیت په دوه قسمه یو رؤیت بصری د سترګو لیدل یو رؤیت علمی معنا پوهه چې ته مونږ وایو آیا دې نه پوهی کم اهلکنا من قبلهم من قرن چې څومره هلاک کړی دي مونږ مخکې د دې د قومونو نه د پیړونو قرن دا غډل د خلقو ته خلقو هغه ډلې ته وي چې یو زمانہ کې یو بل سره مخترینی دامزولو یو دوري کنه الکه وی پلانې چې دا غام زول ټول ختم شو دی پکې پاتې دي چې هغه ملال شي نو دا یو ډله ده څه ضروري نه چې خامخا حاصل کال دي دا یو کال کوم کله کله یو پیړې ختم شي ښه معنا غام زول نه هغه د دنیا نه لاړ شي نور پسې نوري ور پسې نوري دنیا لا روانه ده الله وی څومره پیړې دا سړي چې ما هلاکی کړی دي نو مکن نام بلر دي کته وای چې غي سره طاقت نه او زور به نه او ما سره خو مال دي دولت تر سره الله وی مکنهم بلر دي مونگا زی ورکڑو اغیل پزمکا کے ما لم نمک لکم دوم رچنم دے در کڑی تاسو تا اغیل چی مونگ سو ورکڑی واللہوی تاسو تا منی در کڑی مراد دا تمکین نسی دلتا مکانات او بنگلی او بادشاہی او مالداری او دنیا مسته هر ساغی سره سامانونه سره او خو استاد سره دور نشته او ان شاء الله رستو بمراشی مخکیم تیر شوی دی چې دا حقیقت ته چې مخکنو سره سو موجوده سره هغه عمر چرته کې دی شي نه دا غی مرمال نه دا غی پشان صحت نه دا غی پشان ته طاقت او قوت او ارسلنا السماء عليهم مدرارا او رالیگه با مونگ پاغی بانده باران پر لپسه باران پر آغلیو بارانونه پی گیدو مدرار دیتو ہوئی پشبو شبوی گنا زکا در اصل که را بیدو تو ہوئی نو مانا دیر را بیدون که و مانا در ضرورت مطابقه ولی چه ضرورت مطابق نیو دیر را بیدو خود توفان تی جور شیویا نو مدرارن در ضرورت مطابق تدی در ضرورت و در حاجت موافق براتو اور ادین ادای اپتاو لگی دا چې دنیا کې اوسړې کافر دي هم الله جل شانو اغله مهلت ورکړي پاغم خبرانو نکيږي پدې کسان وي یو وی دا تاسو سره زارې لوزه محمد رسول الله سنت چې کله باران نکيږي کنه یو وی دا کافر ولې زارې لوزي ابل امریکا چې بارانو نکيږي او په پلان کې چې کیږي په پلان کې چې کیږي نو دنیا کې خو اغیل الله سره ورکړي رحمان نه دي مهلت ورکړل کنه وګور هغه مخ کړو باندې باران کېدو ارسلنا السماء علیهم مدرارا سره د کفرنا او جعلنا الانهار تجري من تحتهم او غرزول وی مونږه ولی چې بایدی بلاندې د بنگلو داغینه دای د لاندې دا مطلب نه چې د خپل د لاندې بیدی ته تحت نه مراد بل د تصرفي معنی داغي په تصرف کې لکه فرعون ویلو کنه تقریر خلقو تکاو وی وهذه الانهار تجري من تحتي دا نیرونه ټول زما په حکم چلیږي ځکه سلور غټ سندونه و داغینه هغه 160 نهرونو باسلی واړو واړو لختی تی وباسلی ناغزه کوي وحاز الانهار تجري من تحت ما زم ما په تصرف کړی دا زم ما په ډر داسي شوی دي ما دا ټول تنظیم کړل دي دلته هم دا مطلب دی چې مونږه ګرځولې وی ولی چې باید دا غي په تصرف کې او دا غي په اختیار کې هغه زیونه کنستي ولی جوړ کړی وی کاندې جوړ کړی لختی جوړ کړو او جعلنا الانهار فاهلكناهم اهلكناهم کله چې غي خلاف وکړو مونږ هلاك لاله وی فاهلكناهم فالکنام هلاك للمم اغي بذنوبهم بسبب د گناهونو داغي گناهونه کړو دنیا کې ډېر وګوره مخ کې موي چې اولم يرو کما هلاكنا او دلته بیا وي اهلكناهم دوباره ذکر کداولې ځکه یو فیصله د هلاكي ايو تنفيذ داغي معنی یو اراده یو داغي کولی نو الله داول نه داغي د هلاكولو اراده وکړه رسول الله کوم کړنه ځکه ویا مطلب داري یو اهلاک او هلاکول دی په سبب د شرک او کفر او بل هلاکول دی په سبب د ګناهونو کنه دی اواز شرک او کفر خو نه دی کړی دی نور ګناهونه هم کړی دی ولی کافر او مال او سره مستو په دنیا کې دی وجنه ډیر کارونه کړی د ګناه ناغه ذکر کړو بزنو بهم کړه ګناهونه دی او ان شانا من بعدهم قرننا اخرین او پیدا کړل موږ رستو داغینا نور قومونه بل قوم امراوس داغینا رستو ورا دې مقام کې بیا درې سيزونه ذکر شو یو اهلاک مخکې ذکر شو نور پسې اهلاک نه دوباره ذکر شو یو جدا اهلاک یو فیصله او بل تنفیذو یا یو اراده او بل داغي کول او درې مې ذکر کو ان شاء الله من بعدم قرننا قریب ور داغي نور ست نور پیړې را نور قومونه را لغي لاړو اړو پته نه لګي چې څوک وو کنو او دا چې ډېر قومونه په دنیا تللی دي چې نن داغي تاریخ هم نشته ګوره دا موجه تاریخ کې دالي کې تاریخ ډېر داسې دی چې غزیا ته رسیدل نه او قومونه تلي د دنیا نه او کراغلي مې کوم تاریخ او ناغم شکی دي پوره یقیني حالات نشته چا سره ځکه الله فرمایي دا وګوره کنه هغه نرست نورې پیړې راځي نو اوس د دې یو درې ترازونو دغه جوابونه وکړي بیا ها دی او ته پوره الحمدلله صفاتنا د خدای خاص الله الذي الذي غزات خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دي اسمانونه او زمکه وجعل الظلمات والنور او جوړی کړی دي چیرې اورانا لکه څنګه چې ظاهري کنا داسې مانوي ومي کنا چیرې دنیا کې راولي مانه شرکونه پیدا شي کفرونه پیدا شي بدعات او رسمونه پیدا شي نو نور راشي د ایمان او د سنت ناغه ته اشاره ثم الذين كفروا بربهم يعدلون بیا هم دا کافر خلق د خپل رب سره نور برابرې هو الذي الله غزاد دے خلقكم من طين چې پیدایش شروع کړل دی تاسو د خټینا ثم قضا اجلا به فیصله کړی دا د یو نیټه د مرګ به فیصله کړی دا د مرګ تاسو د نیټه د مرګ تاسو او اجل مسمن او غنیټه مقرره عنده چې علم هغه سره دی قیامت ثم انتم تمترون بیام تاسو شک کوئ یا بیام تاسو جګړه کوئ وهو الله او هغه دی متصرف فی السماوات والارض فی الارض پس اسمانونو کې مو پس مکه کې هم یا هغه دی معبود پس اسمانونو کې مو پس مکه کې هم یا هغه دی چې نومې الله دی پس اسمانونو کې مو پس مکه کې هم یا علم سرکم وجهرکم پویږي پپټو وهناس تاسو پخکار وهناس تاسو و یا علم ما تکسبون پویږي پاغه چې تاسو څخه سب کوي عملونه کوي وما تاتيهم من آيات من آيات ربهم اون را دي ديتا حس نخا دنخو درب ددينا حس آيات دا آياتونو درب ددينا آيات معجزة توي آيات دليل توي آيات دا قرآن آيات توي دا الله دا كتاب إلا كانوا عنها مورزين مگر دا چوي دي دا غينا ددك انكي فقد كذبوا بالحق يقينا دي نسبت دا دروغو كو حق تلما جام کل شراغ ديتا فصوف آياتهم نظر دا شراب شديتا امبا اوما کانو به استهزئون سزاگان داغی چې ودی چې پاغه پورې ټوخه کولې علم یراو تفیف آیا دی نګوري معنا آیا دی ځان نه پوي آیا دی پوي نه لري کم اهلکنا من قبلهم من قرن چې څومره هلاک کړی دی مونږ مخکې د دې د پیړو نه مکناهم فی الارض چې زه ورکړم مونږ اغیلا پسمکه کې ما لم نو مکلکم دومره چې نوم دې درکړې تاسو ته وارسلنا السماء عليهم مدرارا اور اورولیو مون پدی باندې باران مدرار اند ضرورت په بنا شبو شبو یا پر لپسې په درته وجعلنا الانهار تجري من تحتهم او پیدا کړې مون ولې یا ګرځولې مون ولې چې بایدې په تصرف د دې کې په اختیار د دې کې یا لاندې د بنگلو د دینه فاهلکناهم بذنوبهم وحلاک المنگ اغی پا سبب دا گناہون دا غیوان شہنا من بعد ام قرنن آخرین او پیدا کرل منگ رستو دا غینا قومون نور و پیڑے نوریم